گورا دا هاغا قیمتی حسین علونا دا خراسان پر سپین تٹر شندی گلونا دا دا خوخیو ستر سبا بالمشالونا گورا دا هاغا قیمتی حسین علونا اولاسی پمینا وفاخ کولوی اولاسی پمینا وفاخ کولوی را درومی زمون دل ربا آزادی را درومی زمون دل ربا آزادی نصیب مو قریب دن سبا خوشالی نصیب مو قریب د سبا خوشالی را درومی زمون دل ربا آزادی را درومی زمون دل ربا آزادی دا کالا نی تند بما تند زڑگی شی بیر تراستون بها دمی نیلی و نیشی غاڑا پا غاڑا بدا وارا گولا لیشی دا کالا نی تند بما تند زڑگی شی بیر تراستون بها دمی نیلی و نیشی غاڑا پا غاڑا بدا وارا گولا لیشی سیختن تا مدا تمنا پر یادی سیختن تا مدا تمنا پر یادی را درومی زمون دل ربا آزادی را درومی زمون دل ربا آزادی نصیب مو قریب دن سبا خوشالی نصیب مو قریب دن سبا خوشالی را درومی زمون دل ربا آزادی را درومی زمون دل ربا آزادی نصیب مو قریب دن سبا خوشالی نصیب مو قریب دن سبا خوشالی را درومی زمون دل ربا آزادی را درومی زمون دل ربا آزادی را درومی زمون دل ربا